मीमांसा दर्शन की 239वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के पंचम अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है और पिछली कक्षा में हमने 11वें अधिकरण तक देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ बोल। ओम पृष्ठ संख्या 1434 पर प्रथम अनुच्छेद नीचे से दूसरी पंक्ति उद्धरण वाक्य दिया हुआ है, हृदयस्य अग्रे अवद्यति अथ जिह्वा या अथ वक्षसः। 1424 पृष्ठ 34। हाँ उद्धरण वाक्य नीचे से दूसरी पंक्ति में हृदयस्य अग्रे अवद्यति। यहां पूर्व पक्षी ने एक पक्ष रखा था कि अथ जो शब्द का प्रयोग किया है यह बताता है कि यहां से क्रम बन रहा है, यहां से अब ये करना है, अब ये करना है। इसका उत्तर सिद्धांति ने आगे कहीं नहीं दिया है कि यदि अथ हो तब यह शब्द क्रम का वाचक है, नहीं है, किस प्रकार है। उसके बिना भी इन्होंने इस रूप में तो उत्तर दे ही दिया जो इन्होंने अपने क्रम वाक्य लिया था, समिधो यजति तनोनुपातम यजति, इसमें तो ये इसने ये तो नहीं कहा, लेकिन इसका तात्पर्य सिद्धांति का यह है कि अथ शब्द नहीं है तो भी वो बात को कह रहा है। हाँ अथ शब्द के होने पर तो अनंतरता पता लग ही रही है, ये तो शब्द से ही पता लग रहा है हमारे को, लेकिन अगर ये ना भी हो तो भी लिया जाता है, वो कह दिया है उन्होंने। एक नहीं कही, नहीं तो इतना कह सकते थे ये। हाँ सीधे सीधे तो ये पंक्ति नहीं कही कुछ, लेकिन इसका उत्तर इनका यही प्रतीत होता है कि यहां पर भी शब्द अनंतरता को बताने के लिए शब्द का प्रयोग हो भी सकता है और बिना उसके भी, अगर कभी नहीं भी है तो भी हम वहां से क्रम का ग्रहण कर सकते हैं, इनका तात्पर्य। हाँ मैंने यह विकल्प मान लेंगे कि पाठ के अनुसार हो भी सकता है और पाठ के अनुसार नहीं भी हो सकता है। नहीं ऐसा नहीं कह रहे। देखो यहां अथा अथा जो लिखा हुआ है ये है तब तो अनंतरता है ही, और अगर ये नहीं भी होती तो भी पाठ क्रम से हमें क्रम पता लग जाता, पाठ के अनुसार हमें क्रम का पता लग जाता कि भाई ये पाठ यही क्यों दिया है इन्होंने। अशोक वाटिका ने आए तो नहीं है, वैसे ही कहीं भी कुछ भी दे दिया तो कुछ तो आधार होगा भाई क्यों इस तरह से बोल रहे हैं, तो उसमें क्रम अपने आप पता लग जाता है। तो क्रमवाचक शब्द हो तो भी पता लगता है और क्रमवाचक शब्द नहीं हो तो भी पता लग जाता है, लेकिन यूं नहीं कह रहे कि क्रमवाचक शब्द नहीं हो तो कभी पता लगता भी है और कभी नहीं भी लगता है, ऐसा नहीं कह रहे। क्रमवाचक शब्द जब नहीं है, जैसे समितो यजति तनुनुपातम यजति, ऐसे जो शब्द हैं जहां पर कि हम पाठ के आधार पर क्रम लेते हैं, पाठ क्रम से क्रम लेते हैं, तो उसका यह मतलब नहीं है कि पाठ क्रम कहीं नहीं होता है तो भी, प्राय करके तो होगा, जहां और कोई आधार नहीं है तो हम उसके आधार पर अर्थ लेंगे, उसको अगर बाधित करेगा पाठक्रम को तो अर्थक्रम बाधित करेगा, पाठक्रम संगत नहीं लग रहा है अर्थ के अनुसार है तो पाठक्रमात् अर्थक्रमो बलियान, वो नियम तो लगेगा ही यहां पर। नहीं तो अगर श्रुति और अर्थ ये बाधित नहीं कर रहे हैं तो पाठक्रम तो लगेगा ही। इसी आधार पर जब पूर्व पक्षी ने यह कहा था जो अंतिम पंक्ति में है, नियामके ही पाठक्रमे पाठक्रमादेव प्राप्नुयात, हिंदी में व्याख्या में लिखा है, यहां खोल भी दिया इसको कोष्ठक में, हृदयस्य अवद्यति जिह्वाया वक्षसः, ऐसा पढ़ने से ही क्रम प्राप्त हो जावे। हाँ यदि पूर्व पक्षी की यह बात ठीक हो जाए, जैसा हम देख रहे हैं कि अथ के बिना भी काम चल रहा है, तब फिर ये अथ तो निरर्थक हो जाएगा यहां पड़ा हुआ। अथ निरर्थक हो जाएगा, ऐसे में अर्थ निरर्थ अथा शब्द निरर्थक हो जाएगा। पर ये तो कोई बात नहीं हुई, भाषा में क्रमवाचक शब्द भी प्रयोग किया जा सकता है, किया जाता है, तो उससे कोई बिना उसके भी आ जाएगा तो इसकी आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। स्पष्टता के लिए होती है और उसका भी भाषा में प्रयोग होता ही है। और कोई आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 1430 में, 1420 अर्थक क्रम से, अर्थक क्रमस्य क्वचित अनियमाधिकरणम, मतलब क्रम का कहीं पर अनियम होता है उसका अधिकरण है, तो अनियमो अन्यत्र, तो यहां से क्या कहना चाह रहे हैं, स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कहीं पर अनियम होता है। मैं ऐसा समझ पाया, हालांकि अस्पष्ट है, और चूंकि इन्होंने देखो इतना विस्तार भी इसका दिया है युधिष्ठिर जी ने, और इसमें सबने इस व्याख्या को स्वीकार भी नहीं किया है। मैं ऐसा समझ पाया इसमें कि अर्थक्रम की विचारणा का अनियम है, अर्थक्रम की विचारणा का अनियम है। इसका मतलब हुआ कि अर्थक्रम को सदा देखना ही पड़ेगा और अर्थक्रम के अनुसार ही होगा, ऐसा नहीं है। यद्यपि अर्थक्रम महत्वपूर्ण है, लेकिन हर जगह अर्थक्रम हमें मिल ही जाए और उसके आधार पर हम निर्णय कर लें, यह आवश्यक नहीं है। इसका मतलब हुआ कि पाठक्रम भी कर्तव्य होता है, पाठक्रम से भी हमें पता लगता है अर्थ का अर्थ। यदि श्रुति से है तब तो कोई सब हो ही गया, और या फिर अर्थक्रम से हो जाता, फिर और किसी की आवश्यकता ही नहीं है। फिर ये कह रहे हैं कि अर्थक्रम हर जगह मिलता नहीं है। जिन कर्मों में परस्पर कारण कार्य संबंध है, कि पहले आटा लेंगे, फिर उसनेंगे, फिर लोया बनाएंगे, फिर रोटी बनाएंगे, फिर सेकेंगे, एक क्रम है, एक एक इसको आगे पीछे कर दो तो नहीं हो पाएगा, तो ये तो अर्थक्रम हो गया। लेकिन अन्य जो काम है स्वतंत्रता से, इसने सब्जी काटी, उसने बर्तन धोए, उसने आटा उसना, अब इसमें तो ऐसा नहीं है कि ऐसी के होने पे होगा। किसने झाड़ू लगाई, किसने पेड़ों में पानी दिया, किसने कपड़े धोए, ऐसे ये जो अलग अलग हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि अर्थक्रम के आधार पर हम निर्णय कर सकें। तो अर्थक्रम के आधार पर जो निर्णय किया जाता है वो कहीं ही होता है, सब जगह नहीं होता है, बस इतनी सी बात है। क्रमस्य क्वचित नियमाधिकरणम, क्रम के द्वारा कहीं कहीं नियम होता है, क्वचित अनियमाधिकरण, क्रम का क्वचित अनियमाधिकरणम, क्रमस्य क्वचित अनियमाधिकरणताधिकरणम, अस्मिन् विषये क्रमस्य नियमो नास्ति, जिसे यहां पर ये बताया ही है इन्होंने। मैं तो ऐसा समझा, बाकी इसमें भाष्य में इतनी स्पष्टता नहीं है कि ये बिल्कुल क्या चीज कहना चाह रहे हैं, और न ही व्याख्या से इसमें पता लगा इस विषय में क्रम का नियम नहीं है। यहां पर क्रम का नियम नहीं है, किसके आधार पर क्रम का नियम नहीं है, अर्थ के अनुसार से क्रम का नियम नहीं बन रहा है यहां पर, उसके आधार पर नहीं बन रहा है, कुछ और चीज देखनी पड़ेगी हमारे को। हाँ जी आचार्य जी, क्या इसमें ऐसा तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि इससे पहले इन्होंने दो क्रम दे दिया, एक श्रुति क्रम और एक अर्थक्रम। हाँ, तो जहां पर श्रुति क्रम है और अर्थक्रम है वहां पर तो एकदम नियमत ही होगा, परंतु इससे आगे वाले जो क्रम बताए जाएंगे उसमें ऐसा नहीं है कि नियम ही हो, इसलिए हर क्रम के अंत में ये कह रहे हैं कि क्वचित नियमाधिकरण, हर जगह पे क्वचित क्वचित इसके आगे ही लगाया है, इससे पहले नहीं लगाया यहाँ पर। हाँ, ये भी बात कह सकते हैं। नहीं, अर्थक्रम में भी लिखा है, उसके अंत में जो लिखा है ना, क्रम से क्वचित आर्थिकत्वाधिकरण, अर्थ में भी लिखा है, और श्रुति में, श्रुति में नहीं लिखा है, वो इतना इतनी बात नहीं है। कुछ तो बला बलता देखी ही जाती है इसमें, लेकिन ये केवल ये बताने के लिए मेरे को प्रतीत हो रहा है कि केवल इतने से ही नहीं हो जाएगा, कुछ और भी है, अर्थक्रम से ही नहीं हो जाएगा, पाठ्यक्रम भी चाहिए, अभी पाठ्यक्रम से भी नहीं हो जाएगा, कहीं इससे भी करना पड़ेगा, उस शैली में कुछ लिखा गया है। इस दृष्टि से तो यह सूत्र फिर हर एक प्रकरण के बाद लगेगा, पाठ के बाद, स्थान के बाद, सब पे लग जाएगा, सब पे लग जाएगा। हाँ, और कोई बोलिए। पृष्ठ संख्या 98 1398 अधस्ता द्वितीय पंक्ति हाँ पूर्वेद्यु करोति पितृभ्य एतद् यज्ञम निष्क्रिय यजमानो देवेभ्य प्रतनुते पितृभ्य एतद् यज्ञम निष्क्रिय तो यज्ञम किम पितृणाम संपत्ति अस्ति किम यज्ञम क्रीणन्ति तो ये इसमें कथा जुड़ी हुई है ना उसके अनुसार ही देखना होगा यहाँ पर कि पितरों के साथ में यज्ञ था उनका वो यज्ञ कर रहा था और वहां से इस यज्ञ को निकाल करके यजमान देवताओं के लिए फैलाता है तो जो दान है या सेवा है परोपकार है वो पहले अपने पितरों का कर रहा था वो क्योंकि वही पास पास में रहते हैं उनके लिए कर रहा था अब जो उसने देना सेवा परोपकार ये जो भावना थी ये जो यज्ञ हो रहा था इसको वहां से हटा करके देवों के लिए फैलाना शुरू कर दिया अच्छे लोगों के लिए श्रेष्ठ लोगों के लिए भी करना शुरू किया वहां से हटा करके यहां पर लिया निष्क्रियम तो तदा भवति यदा एकम दत्त्वा द्वितीयम गृह्णाति इति यहां ऐसा अर्थ नहीं है तो निष्क्रिय ऐसा हुआ ना वो उस तरह से ऐसा हुआ ना कि इन्होंने देवताओं ने कहा ना तो देवताओं ने उसको स्वीकार कर दिया का कथा के अनुसार कि देवता पितरों के लिए पहले दिन निर्धारित कर दिया कि हाँ ठीक है आपको पहले दिन होगा और बाकी में फिर हमारे को काम में आ जाएगा पहले दिन आपका होगा पहले आपका हो जाएगा फिर हमारा होगा उनको आश्वस्त किया क्योंकि घर का बच्चा जब देवताओं के लिए काम करने लग जाता है तो घर वालों को पितरों को चिंता हो जाती है कि फिर हमारा क्या होगा तो देवों ने उनको आश्वस्त किया कि आपका पहले होगा पहले दिन होगा फिर हमारे पास आएगा पर अगर देव ऐसे हो जाएं कि भाई यूं कहें कि नहीं देवताओं को ही करना श्रेष्ठ है उन्हीं को करना चाहिए घर वालों को छोड़ो तो दिक्कत हो जाएगी पर देवता समझदार थे ये देवता उनको वहां से काटा नहीं पूरा एक दिन पहले और पितरों ने भी कहा भाई हमारा भी तो ख्याल रखना चाहिए तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है आपका हो जाएगा और फिर बाद में हमारे लिए हो जाएगा ठीक है अग्रिम में प्रश्न देवताओं को कैसा व्यवहार करना चाहिए वो भी इसमें आ रहा है पितर तो करते ही रहते हैं पितर तो देवताओं के पास जाकर के बोलते हैं कि हमारा बच्चा आपके पास फिर हमारा क्या होगा वो तो कहते ही हैं अब देवता ये बोल दे कि नहीं ये तो हमारे पास ही रहना चाहिए आपके पास क्या जरूरत है माता पिता का क्या करने की जरूरत है ये अलग देवता है वो देवता अलग थे उन्होंने कहा नहीं पहले दिन आपका होगा पहले आपका होगा फिर जो आपके पास अतिरिक्त बचा है वो हम देवताओं के लिए आप करोगे विस्तार करोगे उसका पितर भी खुश है और वो भी खुश है हाँ अग्रिम प्रश्न है एकोनविंशति सूत्र भाष्य अंतिम पंक्ति एकस्मिन काले द्वे कर्मणि परस्परेण असंबंधे इति एकस्मिन काले तो न भवति अमावास्यायां पिंडपितृयज्ञ भवति प्रतिपदायां दशाष्टियज्ञ भवति एकस्मिन काले कथम अगर उसके अनुसार पूर्व पक्षी के अनुसार लेंगे ना तो एक ही काल में दोनों होने लगेंगे उसी में अमावस्या में यानी दर्शेष्टि में ही ये पिंड पितृय जो होगा दर्शेष्टि तो प्रतिपदायाम भवति होती है लेकिन उस वचन के अनुसार तो वो अमावस्या दिन को काल को थोड़ा ले रहा है पूर्व पक्षी तो उसे कर्म को ले रहा है कर्मवाचक मान रहा है ना लक्षणा से तो कर्मवाचक लिया तो जो दर्शेष्टि का कर्म है उसी में पिंड पितृय जो होगा तो एक ही काल में दो चीजें हो रही हैं दो कर्म हो रहे हैं और कालवाची लेंगे तो कोई बात ही नहीं है बाधा ही नहीं है दोषी तो दिखा रहा है एकस्मिन काले द्वे कर्मणि परस्परेण असंबद्धे इति ये ठीक नहीं है एक ही काल में दो चीजें होना ये विरुद्ध है अंतिमा पंक्ति मासम अग्निहोत्रम जुहोति तो सम्यक अस्ति अग्निहोत्रम प्रतिदिनम भवति नहीं प्रतिदिन नहीं ये एक महीने का अलग से उस तरह से कि एक महीने तक करते हैं उस कार्य को मासम दशपूर्ण मासाभ्याम यजेत कथम भविष्यति। दश पूर्णवासम तो द्वि दिनम भवत। ये कैसे होगा, ये तो एक अलग प्रक्रिया है। इसमें मेरे को जैसा ध्यान आ रहा है, शायद वैसा होता है कि जिसमें आगे के लिए नहीं है, पूरे के लिए, पूरे जीवन भर के लिए अभी करना चाह के पूर्ति कर रहा है, वो भी किसी भी कारण से एक महीने कर रहा है, किस पृष्ठभूमि है ये तो यहां लिखा नहीं है, या तो पीछे का बाकी है उसका, उसको पूर्ति कर दी है, बोले कि चलो आगे मेरे को करना है कि आगे इतने साल तक जीवन रहेगा तो इतनी बार मैं यज्ञ करूंगा, मान लो दस पूर्ण मास करूंगा, तो उसकी जगह अभी कर दिया इकट्ठा ताकि आगे के लिए निवृत्त हो जाए। जितना करना है वो अभी करके मैं समाप्त कर दूं, उस तरह का। अब ये इसकी पुष्टि हुई नहीं, मेरे को जो स्मरण आ रहा है उसमें ने थोड़ा सा बोल दिया, लेकिन इसकी पूरा ठीक तरह नहीं कह सकते इसमें। होता होगा, अब ये वचन के आधार पर हम देख लेते हैं, अभी मास कैसे होता है ये एक बार छोड़ भी दें, लेकिन होता है वो, ये वचन मिल रहा है। हाँ, तृतीय पृष्ठ प्रथमा पंक्ति रसनाया च तृतीया, तृतीया च गुणित्वे तस्य, तो अत्र अस्मान् युपांगम। द्वितीय विभक्ति तो यूपम इति, अत्र द्वितीय विभक्ति दृष्ट्वा सिद्धांति वदति कि रसनया तृतीय विभक्ति, परंतु पशुम तत्रापि तो द्वितीय विभक्ति वर्तते, तो यथा पशुम यथा यूपम द्वितीय विभक्ति अस्ति, द्वितीय विभक्ति युक्तम अस्ति। अश्विनम ग्रहम गृहीत्वा त्रिवृता यूपम परिवीय आग्नेयम सवनीयम पशुम उपाकरोति। ठीक है, इनका कहना है कि यूप में द्वितीय विभक्ति है, तो पशु में भी तो द्वितीय विभक्ति थी। द्वितीया च विभक्ति तत्प्राधान्य एव भवति रचनायाम च तृतीया। तो इसको जो देखे ना, अश्विनम ग्रहम गृहीत्वा त्रिवृता यूपम परिवीय, त्रिवृत के साथ में यूप को पढ़ा हुआ है, सन्निधि है यहां पर। त्रिवृता यूपम परिवीय आग्नेयम सवनीयम पशुम उपाकरोति, तो रस्सी से तो यूप का, रस्सी के साथ तो यूप का ही संबंध है, पशु के साथ थोड़ा ना यहां पर वाक्य में पता लग रहा है। आग्नेय सवनीय पशु का आलंबन करता है, उपाकरण करता है, उपाकरोति, तो इसका रस्सी से थोड़ा ना संबंध है। तदेव तो अस्य चिंता भविष्यति कि यूपांगम अस्ति पशुअंगम अस्ति, यदि पशुना सह रसनया संबंध एव नास्ति तरी तो चिंता या संबंध वाक्य में तो नहीं है, लेकिन वैसे चूंकि बंधता है वो रस्सी से, इस कारण से वहां पर स्वीकृत हो रहा है कि भाई पशु के साथ में, क्योंकि पशु के बांधने के लिए वो रस्सी ऐसा मान करके कह रहा है, पशु भी बंधेगा उससे। तो वाक्य में तो आप देखो ना, वाक्य में अश्विनम ग्रहम गृहीत्वा त्रिवृता यूपम परिवीय, तो त्रिवृत जो है ये तो रस्सी के लिए है, तीन लड़ वाली त्रिगुणा, तो ये यूप के साथ में है। आग्नेयम सवनीयम पशुम उपाकरोति है, वहां पर उससे बधनाती, और ऐसा कोई शब्द नहीं है जो यूप के साथ, इसके पशु के साथ में भी रचना को जोड़ा जाए, इसलिए उसकी कोई चर्चा ही नहीं की है इन्होंने। भाष्य की जो ऊपर से जो तीसरी पंक्ति है, हाँ, उसमें इसी का उत्तर दिया है जो स्वामी जी पूछ रहे हैं। तदागमे विधानम वाक्यात द्वितीय च विभक्ति श्रुति प्रत्यक्षम, कौन से पृष्ठ पे जी? 1403 पर जी। हाँ, तीन पे ऊपर से तीसरी पंक्ति। हाँ, उच्चते तदागमे विधानम वाक्यात द्वितीय च विभक्ति श्रुति प्रत्यक्षम च वाक्यम बाधे आतामिति। अगर पशु के आने पर विधान माना भी जाए तो जी, तो वो वाक्य से होगा, वाक्य से होगा, शब्द से नहीं होगा। पशु की प्राप्ति में जो रचना का विधान है वो वाक्य से है, अर्थात त्रिवृता यूपम परिवीय आग्नेयम पशुम उपाकरोति रूप जो वाक्य है उससे पशु की उपस्थिति होती है, बस उपस्थिति होती है पशु की। ठीक है और अपने वो प्रश्न द्वितीय विभक्ति लिखित अस्ति द्वितीय विभक्ति कारण तो युपांगत्वम न भवति पशुम अपि द्वितीय युक्तम अस्ति नहीं उपाकरण पशु के लिए है पशुम उपाकरोति तो उस क्रिया के साथ में देखिए अलग अलग वाक्य हैं ये तो उसमें उपाकरण की दृष्टि से तो यूप पशु प्रधान होगा पशु के लिए उपाकरण है पशु का संस्कार वहां पर किया जा रहा है उपाकरण के लिए पशु नहीं है पशु के लिए उपाकरण है वहां पर वो घटेगा नहीं यदि एवं तो तत्र संसेवन अस्ति पशुंगम अस्ति वा युपांगम अस्ति ठीक है नहीं होगा अगर स्पष्ट देख रहा है व्यक्ति तो लेकिन पूर्व पक्षी को तो हो सकता है ना क्योंकि व्यवहार में देख रहा है वो बंध रहा है वहां उससे व्यवहार में वो देख रहा है कि रस्सी से पशु को बांधा जा रहा है तो खूंटे की तरह देख रहा है जैसे खूंटे पे रस्सी बांधते हैं जैसे गौशाला में अपने तो खूंटे पे रस्सी बांधी और रस्सी से पशु को बांधा तो अब वहां हम रस्सी को किसके लिए कहते हैं पशु के लिए कहते हैं प्रथम व्यवहार में तो उसको यही दिखाई दे रहा है तो ये यूप तो खूंटे की तरह से ही तो है इसलिए उसको संदेह हो रहा है वाक्य से लग रहा है कि भाई ये यूप के लिए लिखा जा रहा है और व्यवहार से दिख रहा है कि ये तो पशु के लिए होना चाहिए तो प्रश्न उठ सकता है बाकी ऊपर ही संशय व्यवहार दृष्टि दोनों मिला करके अब उस वाक्य से ही इसने सिद्ध किया है सिद्धांत ने कि नहीं वाक्य ये नहीं कह रहा है अस्मिन् एव पृष्ठे युवासुवासा मंत्र अस्ति तत्र मंत्रे यूप शब्द तो नास्ति है नहीं यूप शब्द नहीं है मंत्र अर्थवाद के रूप में कथन किया गया यूप शब्द तो नहीं है हिंदी भाषा में कथम लिखितम अस्ति क्या वही यूप इस कर्म में निष्पद्यमान हुआ प्रशस्य होता है अधस्ता द्वितीय पंक्ति नहीं ये तो केवल अर्थवाद की दृष्टि से जोड़ा है ना इन्होंने युवा सुवास परिवीत आगत स उश्रेयान भवती जायमान बस ऐसे ही ये सुवासा युवा है और सुवासा है इसी तरह से युवा की जगह तो यूप ले लिया है इन्होंने और सुवासा की जगह पे रस्सी ले ली रचना ले ली ऐसे सीधे तो है नहीं कथन कोष्टक में लिखा है इन्होंने है विदारम में आता है हाँ तो वैसे तो ये संगति यही तो लगाते हैं कि यूप तो है आचार्य और पशु है ब्रह्मचारी मंत्र अस्मिन् तो न वर्तते तथा नहीं ये तो ये ऐसे थोड़ा भी नहीं हो गया ना पूरा पूरा मंत्र में ऐसा थोड़ा ना कहा ऐसा कथन भी नहीं है इनका यथार्थ भी नहीं होगा ऐसा करते हैं लोग भी नहीं मंत्रार्थवाद लिखा है ना ऊपर कुंते भी इन्होंने लिखा है एवं च मंत्रार्थवाद हो अर्थवान भविष्यति यानी देखो इस मंत्र का विनियोग वहां पर किया गया है इस मंत्र का विनियोग वहां पर किया गया है हाँ याग में ये रचना बांधने में त्रिवृत्ता यूपम परिवीय इत्यादि प्रसंग में वहां पर इसका विनियोग किया मंत्र का तो ये वहां पर संगत कैसे लगेगा तब लगेगा जब यूपांग होगी उसकी रचना की उपांगता होगी उस विनियोग के आधार पर यह कर रहे हैं कि जिसने विनियोग किया है उसने यह देख करके किया है कि हम इसको उपांग मानेंगे नहीं तो यह मंत्र सार्थक नहीं हो रहा है उल्टा पड़ेगा मंत्र स्वाध्यो मनसा देवयंत स्वाध्यो मनसा मंत्र तो स्वतंत्र बुद्धि वाले अग्नि में पृष्ठ अर्थ सत्सु विद्याधान कर्तारः मैंने ये लिख रखा है स्वाध्य सत्सु विद्याधान कर्तारः तम धीरास धीमंत अनुचाना विद्वांस कवय अनुचाना विद्वांस उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयंत मनसा देवयंता देवयंता मतलब कामयंता मन से कामना करते हुए हाँ इसमें क्या कह रहे हैं आप स्वाध्याय स्वतंत्र बुद्धि वाले स्वतंत्र बुद्धि वाले स्व मन से देवों की प्राप्ति की कामना करते हुए देवों की ये सायणा का अर्थ किया है इन्होंने स्व मन से देवों की प्राप्ति की कामना करते देवयंता देवम कामयंता यूं कह लीजिए देवयंता का मतलब कामयंता भी ले सकते हैं ना कामना अर्थ में तो देवयंता कामयंता अथवा देवयंता मतलब देवों को चाहते हुए, ऐसा भी अर्थ इन्होंने जो किया देवों को चाहते हुए अर्थ किया सायण के अनुसार। ठीक है, इसमें जो जैसे है ना वो उसकी प्रशंसा करते हैं, यानी विद्वानों से सम्मत है, श्रेष्ठ लोगों के द्वारा ये संगत है, नहीं तो श्रेष्ठ लोग इसकी प्रशंसा नहीं करते ना। ये जो श्रेष्ठ लोग उसको बढ़ा रहे हैं ना, तो श्रेष्ठ लोग उसको नहीं बढ़ाते अगर ये गलत होता तो। स्वतंत्र बुद्धिया देवानाम कामना विषय अत्र अस्ति न तो स्वतंत्र यथा इच्छा तथा क्रिया इतना। नहीं ठीक है, स्वतंत्र का मतलब यथा इच्छा ऐसे नहीं है। स्वतंत्र बुद्धि वाले का मतलब अब वो इस तरह से लिया ना उस समय कि जिनको दूसरों की आवश्यकता नहीं है, जैसे कोई यात्रा कर रहा है तो बोले वो स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकता है अकेला, सहयोगी की आवश्यकता नहीं है, कोई अकेला यात्रा नहीं कर सकता, उसको कुछ चाहिए ही, दूसरों का सहारा चाहिए ही, आना जाना खरीदना कुछ भी काम करते हैं तो दूसरे की सहायता चाहिए उसको। ऐसे ही विचार में बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, उसकी अपनी बुद्धि नहीं है, अपनी बुद्धि नहीं है, वो हमेशा दूसरों के विचार जानना चाहता है, उसकी उनका मुंह ताकता रहता है कि नहीं उनसे पूछो, उसको अपने पे विश्वास ही नहीं है, कुछ निर्णय नहीं कर पाता है, तो किसी बड़े से जिसको वो चाहता है जिसको अच्छा मानता है उससे जा करके पूछता है, और हमेशा पूछ पूछ के करता है। जैसे छोटे बच्चे हैं हर चीज माता पिता से पूछ के करते हैं, करनी पड़ती है उनको, अपने आप नहीं करते, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी स्वतंत्र बुद्धि होती है, उसको बोले इसमें क्या पूछना है उनसे, अब उसको माता पिता का आज्ञाकारी बच्चा भी कह सकते हैं कि नहीं, आजकल कहते भी हैं जैसे, बोले इतना बड़ा हो गया वो बेटा भी मान लो 60-70 साल का हो गया और पिताजी 80-90 साल के हो गए, बोले जी सारे काम पूछ पूछ के करता है, नहीं प्रशंसा कर रहे हो निंदा कर रहे हो उसकी, नहीं ठीक है आप फिर माता पिता का ध्यान रखे वहां तक ठीक है, बोले आज भी हर काम पूछ के करता है, और फिर कहो कि जी वो चले जाएंगे तो क्या होगा, 30 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, अभी भी पूछ पूछ करके कर रहा है और माता पिता खुश है, यही हाल गुरुजनों का है, हर काम मेरे से पूछ करके करते हैं, बड़ा आज्ञाकारी है, बड़ा गुरु भक्त है, सब कुछ अनुसार से कर रहा है, पूछ पूछ के करता है, यानी जो वास्तव में जिसको इतना योग्य नहीं बना कि हर चीज पूछनी पड़ रही है अभी भी उसको, उनको गुरुओं को कहना चाहिए अब जाओ खुद करो, क्या मेरे से बार बार वही वही बातें पूछते आ रहे हो, वही बातें शिष्य पूछते हैं, गुरु भी वही बातें बताता रहता है, और गुरु भी सार्थक समझता है अपने को और शिष्य भी सार्थक समझता है, या सार्थक समझ पाता है जानते बूझते भी, और स्वयं में प्रेरणा नहीं ले पा रहा है कि नहीं उनसे सुनते हैं तो प्रेरणा होती है, आप अपने आप प्रेरणा नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ये हुआ उन्हीं से ही तो सुन चुके हो इतनी बातें, उनकी बातें स्वीकार कर चुके हो, अब आप उनका प्रयोग दोबारा खुद नहीं कर पा रहे हो, हर बार उन्हीं के मुख से सुनने की बात होती है तब बोले कि अच्छा लगता है, प्रेरणा होती है, ये दुर्बलता का प्रतीक है। श्रेष्ठता तो ये स्वतंत्रता का, स्वतंत्र बुद्धि का मतलब ये है, नकारात्मक अर्थ में मतलब कि वही बता, स्वच्छंद बुद्धि नहीं है यहां पर, अपने आप में निर्भर स्वतंत्र, और परमात्मा के लिए भी जो कहा जाता है ना, सपरे का शुक्रम अकायम अवरम अस्नाविरम शुद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्योत्थान व्यवधात शाश्वत दिव्य समाप्त नहीं, स्वयंभू, स्वयंभू शब्द, हाँ स्वयंभू पे मैं केंद्रित, यानी वो अपने आप में हुआ हुआ है बस, किसी और के निमित्त की जरूरत नहीं है उसको, अपने आप में होने वाला है, अपने आप में सब करने वाला है, और महर्षि उनके लिए असहाय शब्द का प्रयोग करते हैं असहाय है ना परमात्मा, असहाय है वो, असहाय वो नहीं है जो दीन दुखी वाला असहाय है, उसको किसी की सहायता की जरूरत, जैसे कि अमूल्य शब्द है, इसका कोई मूल्य ही नहीं है, ऐसे क्या मतलब है, दोनों अर्थ हो सकते हैं कि कोई नूर हीरा या ऐसी चीज हो, इसका तो कोई मूल्य ही नहीं हो सकता, मानव जीवन का कोई मूल्य ही नहीं है, इतनी अधिक मूल्य वाली चीज है, और एक है दो कोड़ी की चीज है, बोले इसका कोई मूल्य ही नहीं है, इसके ये क्या लेकर के आ गए वो भी अमूल्य होती है, ये भी अमूल्य होता है, ऐसे ही असहाय भी होते हैं, दोनों तरह के होते हैं, तो परमात्मा तो असहाय, हमें परमात्मा जैसा बनना है, एक से भला दो नहीं, ठीक है, एक से भले दो है, अश्मनवती रियते समरवध्वम, ठीक है, केनापि सा चर्चा है, ठीक है, हमारी अलवज्यता होती है, वो ठीक है, वहां तक ठीक है, लेकिन व्यक्ति अपने को ये तो नहीं सोचे कि ये नहीं होगा तो क्या होगा मेरा, ठीक है तो हमने सहयोग ले लिया, है तो सहयोग ले लिया, सहयोग लिया, सहयोग दिया, अच्छा है, लेकिन जिस चीज की आवश्यकता भी नहीं है उसके लिए भी बार बार सहयोग लेने जाना, बच्चों की तरह से चाइल्डिश, बिल्कुल बचपन, अपरिपक्व नहीं हुए, विकसित ही नहीं हुए, वयस्क ही नहीं हुए, इस तरह से जा जाके पूछना, वो तो ठीक नहीं है। आपको जो समस्या आ रही है वही तो पूछिए ना आप, आपको इतने साल पढ़ाया लिखाया उसका क्या मतलब हुआ, उसको जाकर के पूछेंगे वहां तक। और अगर वो नहीं भी है तो भी कि नहीं होगा तो भी मैं अपने रास्ते को चल सकूंगा, इतना विश्वास हो, नाव चली गई तो भी मैं तैर के निकल जाऊंगा, ऐसा विश्वास होना चाहिए, मैं कर सकता हूं, अपने आप कर सकता हूं, और शास्त्र है और परमात्मा है वो तो कहीं गया ही नहीं है, तो किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ने के इतना वो बात नहीं रहती ना। परमात्मा न आदेशम सुष्ठु रूपेण न ग्रहितुम अर्हति, इतना होना चाहिए कि भाई हम अपने अंतःकरण की पवित्रता ऐसी रखें, शास्त्र भी तो है ना, ऋषिकृत वचन भी, शास्त्रस्य अर्थम अनर्थम करोति कुर्वन्ति, जो ऐसा करेगा तो करेगा। मम विचारेण तो कमपि एकम अवश्यमेव प्रष्टव्यम्, सहपाठी भवेत्, गुरु भवेत्, अथवा समान योग्यता स्यात्, एकाकी करिष्यति चेत् सतासु कार्येषु एकत्र द्वित्रा स्थाने अवश्यमेव दोषं करिष्यति, होना चाहिए, मतलब हमारी कमी है इसलिए कर सकते हैं, और हम दूसरे से भी पूछते हैं तो दूसरे की भी वो की वही बात रहती है ना, दूसरा भी तो उसी तरह से गलत हो सकता है और भ्रांति भी हो सकती है, तो नकारात्मक तो वहां पर भी देखा जा सकता है, लेकिन मैं इसका मना नहीं कर रहा हूं, पूछना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, अवसर है, उस तरह की बातें होनी चाहिए, परिचर्चा होनी चाहिए ना, विद्वत परिषद होनी चाहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये बात है कि हम हर छोटी छोटी चीज में दूसरों को पूछ रहे हैं, अपने निर्णयों में दूसरों पर, फिर इसी में ही पड़ा रह जाता है ना व्यक्ति, ये भी तो एक मनोरोग है, इससे पूछेगा उससे पूछेगा, करना धरना कुछ नहीं, पूछने ही पूछने में समय लगा दिया कि ये करूं वो करूं, और फिर ये और हो गया कि जी उसने तो ये कह दिया और इसने तो ये कह दिया, अब क्या करूं, एक नई समस्या और खड़ी हो गई उसको, उसके लिए वो दोनों अच्छे अच्छे हैं, किसकी करेगा वो, एक नहीं, उसमें फिर अपना निर्णय लेना पड़ता है, और अपना लेता ही है व्यक्ति, नहीं तो द्वंद्व में पड़ा रहेगा वो। उपनिषदकार का बदती एकस्मिन् श्रद्धयन्त एकस्मिन् श्रद्धा भवेत् न तो अन्येषु, नहीं तो एक में भी तो वही समस्या हो सकती है ना, हमने किसी एक को पकड़ लिया, अब वो जो कहे जा रहे हैं हम माने जा रहे हैं, नहीं स्वकीय विचार भी वर्तते तस्य भी विचार भवत, नहीं तो भी गलत हो जाता है, बिल्कुल गलत हो जाता है, न्यूना नहीं, वो ऐसे ऐसे ढांचे में बदल जाता है व्यक्ति, बुद्धि को ऐसे ही बना लेता है कि बस इन्होंने कह दिया मैंने चुन लिया, वो चुना ढंग से नहीं, पूरी परीक्षा नहीं की, और वहां फिर वहीं पर ही जुड़ गया, और वो शुरू में तो अच्छा लगा था और करते भी जा रहे हैं, और श्रद्धा वशात फिर अब सोचना ही बंद कर दिया, फिर वो जो कह देंगे बस वही ठीक है, अब जहां भी कोई बात आएगी नहीं जी उन्होंने तो ये कहा था, उनको कितने ही तर्क युक्ति दे लो शास्त्र का, नहीं जी उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये कहा था, बस वही दिमाग में, गुरु जी ने ये कहा था, गुरु जी ने ये कहा था, उसके आगे सोच ही नहीं है उसका, बंद गया वहीं पर ही बिल्कुल। स्वयं अपनी विचारम कुरिया तो यदि स्वस्य विचारम त्यजति तत्र तो दोष भवत्, ये तो स्वतंत्र विचार हुआ ना, यही तो स्वतंत्र बुद्धि है कि वो उनको छोड़ के खुद भी विचार कर सकता है, जो बात आप कह रहे हो कि खुद भी विचार करे, खुद क्यों विचार करे, कब कर पाएगा, जब स्वतंत्र बुद्धि होगी, जब पता है कि दूसरे के अनुसार बुद्धि है तो उन्होंने कह दिया और मान लिया, वो कि विचार क्या करेगा, स्वतंत्र बुद्धि वाला ही विचार कर सकता है, जो उन्होंने बताया, गुरुजी ने बताया, अन्य साथियों ने बताया, उस पर भी वो विचार कर रहा है, ये स्वतंत्र बुद्धि ही तो है, और क्या है, स्वच्छंदता नहीं कहते इसको, उस पर भी वो चिंतन कर सकता है, वेद मंत्र में लिखा है और कहीं लिखा है, श्लोक है, फिर भी उस पर विचार कर रहा है कि ये कैसे है, क्यों है, ठीक है या नहीं है, कैसे घटेगा, ये स्वतंत्र बुद्धि से विचार कर रहा है, नहीं तो जो का तू है वैसा का वैसा ले लिया बस, उस बुद्धि वाले भी तो होते हैं, आगे पीछे कुछ नहीं सोचेंगे, और उनका बोला हुआ भी बिल्कुल वो का वो लगेगा, जो पढ़ा है बस वही वो बोलते हैं, वो जो दूसरों ने बताया वही प्रवचनों में बोलते रहते हैं, वही लिखते रहते हैं, कुछ नयापन नहीं दिखेगा उसके अंदर, कुछ आगे पीछे नहीं सोचते हैं, कोई उदाहरण नया नहीं, कुछ नहीं, ज्यों के तू उदाहरण, ज्यों की तू बातें, वैसा का वैसा ही सोचता है, वो कुछ है ही नहीं उससे आगे ही नहीं, ये स्वतंत्र बुद्धि नहीं है, नहीं तो व्यक्ति अपने नए उदाहरण खोज लेता है, मूल बात को समझ लिया, नए उदाहरण लाएगा और उसमें भी नई चीजें ले आएगा, उसकी और सूक्ष्मता में चला जाएगा और विस्तार में चला जाएगा, ये स्वतंत्र बुद्धि हो गया, उनको नकार नहीं रहा है, स्वतंत्र बुद्धि का मतलब नकार नहीं रहा है, सीखा है करा है लेकिन स्वयं भी कुछ कर रहा है वो, ये स्वतंत्र बुद्धि अधिक योग्य माना ही जाएगा, स्वतंत्र बुद्धि वाला क्षमता है उसमें, कर सकता है, वो करना ही चाहिए हर व्यक्ति को। हाँ षष्ठ पृष्ठ। हाँ अंतिम पंक्ति, निष्क्रिय निष्क्रय श्रवणात पदंगता, निष्क्रिय श्रवणात पदंगता कथम भवति? यहां जो इन्होंने जो बातें लिखी है ना जी, यानी यूप की जगह पर स्वरू का प्रयोग, ठीक है यही है ना, और सुच के स्थान पर प्रस्तर का प्रयोग, ठीक है। तो जब हम किसी में मुख्य की जगह पे दूसरे को भेजते हैं, किसी घर का मुखिया है उसकी जगह पे हम बड़े बेटे को भेज दिया, उसकी जगह पे उसको भेज दिया, उसको कब जाना, उसको भेजते हैं इसका मतलब उसका अंग है, वो प्रधान था उसकी जगह पे ये भेजा जा रहा है प्रतिनिधि के रूप में, उसका अंग कहलाएगा, अब प्रधान कहलाएगा, वो दूसरे के लिए है, उसकी जगह पे इसको भेज दिया है प्रतिनिधि के रूप में, तो वो अंग ही हो जाता है। प्रतिनिधि अंग हो, प्रतिनिधि अंग, अंग रूप में ही तो होगा, प्रतिनिधि किसके लिए गया है, जिसका प्रतिनिधि है उसके लिए गए हैं ना, अपने लिए तो नहीं जा रहा है वो, तो अपने दूसरे के लिए जा रहा है तो अंग रूप आ गया है वो। हिंदी भाषा में भी अत्र लिखित अस्ति, अंतिम पंक्ति 1406 में, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है मेरे को। हाँ 1406 में जी। हाँ यहाँ स्वरू का यूप के साथ निष्क्रय का श्रवण होने से स्वरू की यूप की अंगता जानी जाती है, तो यूप के साथ निष्क्रय श्रवण होने से यूपस्य अंग भवति? नहीं, यूप को उसमें डालना था, यूप की आहुति देनी थी, उसकी जगह स्वरूप की, स्वरूप की आहुति दी गई यूप की जगह पे, ये निष्क्रय हो गया इसलिए तदंगता हो गई। स्वामी नहीं जा पाया तो उसने सेवक को भेज दिया, वो किसको भेज पाएगा, वो दूसरे स्वामी को तो भेज नहीं पाएगा, किसी को भी भेजेगा तो वो अंग होगा, या तो मित्र भाव होगा अंग होगा, वो दूसरे के लिए के भी चलो मेरा भी आप कर देना, या आप मेरे लिए आए हो मेरे लिए जा करके आ जाओ आप, तो अंगता तो आई जाएगी। अगर सप्तम पृष्ठ अंतिमा पंक्ति, अथ यूपार्थम अदृष्टम प्रयोजनम तत् कल्प्यम, यदि यूपार्थम अदृष्टम प्रयोजनम कथम भविष्य? तत्र दृष्टम एव प्रयोजनम अवति तक्षण आदि, स्वरू की बात है ना जी, स्वरू की बात है, तो नहीं तक्षण तो नहीं, तो उसका जो पहला है तक्षण से तो बहुत टुकड़े हटा दिए वो, अब जो स्वरू नाम से लिया गया है वे इसको स्वरू की तरह से लिया गया, तो टुकड़े तो बहुत सारे हो गए, केवल हटाना प्रयोजन होता तो नहीं, तो क्यों उसको लिया गया हमने? यदि तदर्थ ऐसा स्वरू ततो दृष्टम प्रयोजनम, और यूप के लिए अगर स्वरू का स्वरू नाम से लिया, स्वरू का नाम दिया, उसको ग्रहण किया, एक विशेष रूप से एक टुकड़े को लिया ना, अब उससे यूप का कुछ नहीं होने वाला है भाई, तक्षण करते समय वो हटे, हटे तो वो तो हट गए बस, वो तो अब कोई काम के नहीं है उस रूप में नहीं, तो जो कट करके हटे तो वो जो टुकड़े थे वो यूप के लिए थोड़ा ना है, तक्षण को आप यूप के लिए कह सकते हो, लेकिन जो टुकड़े कटे हैं वो यूप के लिए थोड़ा ना कह सकते हो। यदि तद भागा नाम संयोग भविष्यति तरी तो यूप न भविष्यति, वृक्ष से कर्तनम भवति तत्पश्चात तस्य तक्षणम भवति। देखो उसकी द्रव्य की उत्पत्ति यानी टुकड़े की उत्पत्ति तक्षण से हुई है, तक्षण यूप के लिए था जी। लेकिन उसके साथ जो वो टुकड़ा बचा हुआ था जुड़ा हुआ था जिसको हटाया गया, वो यूप के लिए थोड़ा ना है, उसके होने से तो यूप में बाधा है, उसको हटाया जा रहा है, उसके हटने पर यूप बनेगा, तो वो यूप के लिए नहीं है। तस्य अपसारणम है, तस्य अपसारणम, तो अपसारण है वो चीज, व्यर्थ है वो हटाई जा रही है, तो उसको यूपार्थ थोड़ा कह सकते हैं। उसका हटाया जाना ये यूप के लिए कह सकते हो आप, तक्षण को यूप के लिए कह सकते हो, लेकिन टुकड़े को यूप के लिए थोड़ा कह सकते हो। पर यहां पर सुरु नाम से एक चीज ले ली गई है और अब उसको कह रहे हैं कि ये यूप के लिए है। अगर उसको यूप के लिए माना जाता है तो वहां दृष्टार्थता क्या है? उस स्वरु के द्वारा यूप में किया क्या जा रहा है? कोई कार्य नहीं किया जा रहा, उसके साथ लगाया जा रहा हो या कुछ और घी लपेटा जा रहा हो, कुछ भी नहीं किया जा रहा है, तो वो यूप के लिए नहीं है। अगर फिर भी आप यूप के लिए मानते हो तो दृष्टार्थता नहीं है, तो अदृष्टार्थता यानी अपूर्व, आपको अदृष्टार्थता तो माननी पड़ेगी, निरर्थक आप कह नहीं सकते उसको। अग्रे द्वितीय पंक्ति अत्र सौ ऐसा निष्क्र इव भवति, नहीं आप 1408 पे बोल रहे हो ना? आम आम सौ ऐसा निष्क्रय इव भवति, हाँ तो निष्क्रय इव भवति कथम? इव इसलिए कह रहे हैं कि निष्क्रय माता वो तो एक के बदले में दूसरे को लेना होता है ना, जो द्रव्य विनिमय, उस तरह से तो द्रव्य विनिमय कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन बस एक की जगह पे दूसरे का प्रयोग किया जा रहा है, तो उसके समान है बस, शत प्रतिशत वो बात नहीं है। यहाँ पर यूप को दे करके यूप को बेचा या स्वरू को लिया और यूप स्वरू के बदले में यूप को लिया, ऐसा नहीं है, केवल प्रयोग किया जा रहा है एक के बदले में दूसरा। एकादश पृष्ठ प्रथमा पंक्ति अभिषु रथस्य अंगम, अभिषु रथस्य अंगम चक्षुषी चक्षुष्मतः मर्म मर्ममतः, तो अभिषु रथस्य तो अंगम न होते, अभिषु तो किसका अंग होता है? अरे भाई लगाम भी तो रथ में ही है, घोड़ा तो बाद में आके जुड़ता है उसपे, है नहीं? रथ का तो अंग है ना, आप घोड़े सहित ले लो तो भी, एक रथ को आप घोड़े सहित मान लो तो अंग है ही, और अगर घोड़े को हटा करके भी देखोगे, वैसे तो रथ घोड़े सहित ही होना चाहिए, और आप रथ को घोड़े को हटा भी दो रथ है तो भी घोड़े के साथ में रचना थोड़ा बंधी हुई रहती है, वो तो रथ के साथ जो जड़ पदार्थ है उसी में ही वहां लगी रहती है, फिर उसके ऊपर लगा देते हैं, जोड़ देते हैं उसके साथ में, तो वो रथ का अंग मानी जाएगी। नहीं रथ है, रथ तो पृथक अभी तो भावित में रहती है। क्या रथ तो आप पृथक तो भावित में रहती, रथ से अलग भी हो सकती है, तो उससे क्या मतलब हुआ? अंग अलग हो सकती है, नहीं जिस समय रथ चल रहा है या रथ का प्रयोग है तो बिना रचना के तो नहीं होगा ना, ये तो एक अलग बात हुई कि हट सकता है नहीं हट सकता है, यूं तो ऊपर की छतरी भी कभी हटा सकते हैं और नहीं हटा सकते हैं, और भी कई चीजें, गद्दी हटाओ नहीं हटाओ उससे तो लेकिन जिस समय चल रहा है तब तो अंग के रूप में स्वीकार किया ही जा सकता है। मर्म मर्मवता, मर्म मर्मवता, हाँ कवच वाले का अंग है, अंग का तो अंग है ना, हस्तम से अंग भावित नहीं, वो आप शरीर की दृष्टि से देखेंगे तब तो ठीक है हाथ पैर है, लेकिन जो चीजें हैं वो उसका अंग ही कहलाएगा ना, गौण रूप से अंग ही तो कहलाएगा। वो किसके लिए है यूं बताओ, वो कवच किसके लिए है? युद्धार्थ, कवच वाले के लिए है ना? नहीं युद्धार्थ ठीक है, उस व्यक्ति का होते हुए आप परंपरा से युद्ध के लिए मानो, उनको तो परंपरा में डाल रहे हैं, साक्षात वो जोड़ने में इनको दिक्कत होती है, परंपराया परंपराया अभी इतने अंश में देख रहे हैं कि कवच पुरुष के लिए है, पुरुष युद्ध के लिए है, पुरुष की रक्षा के लिए कवच है परंपरा से शायद, तो इतना ही देख रहे हैं कि वो कवच, कवच वाले के लिए है तो उसका अंग हो गया। कौन कथन है? नहीं गौण नहीं, इस रूप में मुख्य कथन में भी लिया जा सकता है ना, कोई आपत्ति नहीं है। अभी तो आप युद्ध भी क्यों लो, आप युद्ध से आगे भी पहुंच जाओ ना, युद्ध से आगे भी पहुंच जाओ ना, युद्ध किसके लिए है? प्रजाओं के लिए है, नहीं मोक्ष तो अंत में पहुंचाएंगे वहां पर युद्ध प्रजाओं के लिए, प्रजाओं में किसके लिए, कि प्रजाओं में सुख शांति हो, सुख शांति किसके लिए, आत्मा के लिए है। और क्यों सुख शांति चाहिए, ताकि वो योगाभ्यास कर सके, धर्म कर सके, पुण्य कर सके, निष्काम कर्म कर सके, मुक्ति। तो यूं तो हर चीज मुक्ति के लिए ही है। ठीक है, इतना ही रखते हैं, प्रणव करें। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति। स्वामी जी आपके